เรามากันหลายถิ่นหลายที่มาจากหลายตระกูลหลายครอบครัวความเป็นอยู่ในเบื้องหลังครั้งอดีตก็ไม่เหมือนกันเจริญเติบโตขึ้นมาในครอบครัวซึ่งมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันได้รับการอบรมบ่มนิสัยสภาพเป็นอยู่สภาพแวดล้อมซึ่งแตกต่างกันไปจนมาถึงเจริญเติบโตมาได้รับการศึกษาทำการทำงานก็คนละหน้าที่บางท่านก็เป็นครูบาอาจารย์บางท่านก็เป็นทหารตำรวจบางท่านก็ทำไร่ทำนาบางท่านก็เป็นนักศึกษาเป็นนักวิชาการ บางท่านเป็นแพทย์เป็นหมอบางท่านเป็นกระทั่งผู้คุมเรือนจำนี่คือหน้าที่ที่แตกต่างกันวันนี้เรามาสู่ธรรมวินัยมาบวชในพุทธศาสนาเหมือนกันเราเหมือนกับแม่น้ำคนละห้วยคนละลำธารไหลลงมาสู่แม่น้ำใหญ่สายเดียวกันพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสบ่อยๆว่าธรรมวินัยนี้เปรียบเสมือนมหาสมุทรเป็นที่รวมลงแห่งรัตนะเป็นที่รวมลงแห่งแม่น้ำทั้งหลายในโลกพุทธศาสนาของเราเกิดขึ้นในประเทศอินเดียสมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีผ่านมาคนในสมัยนั้นเขามีศาสนาหลายๆศาสนาแล้วก็ยังมีวรรณะซึ่งถือกันอย่างเคร่งครัดพวกวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรเกือบจะรวมกันไม่ได้บางสิ่งบางอย่างอย่างพวกสูตรคนยากไร้จันทานคนไร้วรรณะคนที่ใช้แรงงานอย่างสูตรตักน้ำร่วมบ่อกับพวกพราหมณ์ไม่ได้เดินเข้าไปในโบสถ์ของพราหมณ์ไม่ได้พราหมณ์เหล่านั้นจะจับเนื้อแต้องตัวพวกสูตรไม่ได้แต่เขาสามารถอุ้มสามารถจับต้องสุนัขหมาแมวได้ช่องว่างในสังคมในสมัยนั้นไกลห่างกันยิ่งกว่าระหว่างคนและสัตว์พวกสูตรไม่มีโอกาสได้ศึกษาไตรเพศของพราหมณ์ถ้าพวกพราหมณ์กำลังสั่งสอนไตรเพศกำลังเล่าเรียนอยู่ถ้าสูตรไปแอบฟังถ้าเขาจับได้เขาจะต้มตะกั่วหลอมเทเข้าไปในรูหูถ้าสูตรผู้ใดแอบจดจำไตรเพศที่พราหมณ์เขาสวดร้องท่องบนเอาไปสาธยายจะถูกตัดลิ้นนั่นโอกาสแห่งการศึกษาก็ดีโอกาสแห่งการดำรงชีวิตสิทธิในสังคมก็ดีแบ่งแยกกันมากนักบวชในศาสนาพราหมณ์ในศาสนาอื่นๆจึงเลือกรับวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์หรือต่ำลงมาหน่อยก็วรรณะแพทย์คือพ่อค้าพวกช่างเทคนิคทั้งหลายเท่านั้นแต่วรรณะสูตรนี้รู้สึกจะอาภัพมากพอพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราเปิดสังคมของนักบวชนี่กว้างมากเป็นสากลเปิดรับคนทุกวรรณะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรให้มาบวชในธรรมวินัย ระบบชีวิตของพรหมจรรย์และระเบียบสังคมการอยู่ร่วมกันของนักบวชจึงออกมาเป็นรูปแห่งพระวินัยสามารถที่จะอยู่รวมกันได้อย่างสนิทแนบกลมกลืนจากความหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวด้วยอำนาจแห่งธรรมและวินัยเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นพระภิกษุบางองค์เป็นกษัตริย์จากราชบัลลังก์อย่างมหากัปปินะบางองค์เป็นนักวิชาการเป็นปุโรหิตบางองค์เป็นนักบวชนอกศาสนาเปลี่ยนใจเข้ามาบางองค์เป็นช่างฝีมือบางองค์เป็นเศรษฐีลูกมหาเศรษฐีบางองค์เป็นโจรหัวโจกบางองค์เป็นคนที่ยากไร้หาเก็บกินเมล็ดข้าวที่เขาล้างจานเททิ้งท่านเหล่านั้นได้เข้ามาบวชในธรรมวินัยได้รับผลจากธรรมวินัยด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนเข้าถึงพรหมจรรย์จบสิ้นพรหมจรรย์เป็นพระอรหันต์อันนั้นเรื่องราวในอดีตบางท่านแก่เท่าอายุเป็นร้อย120ปีมาบวชได้เป็นพระอรหันต์บางท่านเป็นสามเณรอายุ7ขวบนั่นพูดถึงสมัยพุทธกาลมาถึงสมัยเราเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเราอยู่รวมกันในขณะนี้ก็ไม่ค่อยจะแปลกกันนักมาจากหลายตระกูลหลายครอบครัวหลายอาชีพมาสู่ธรรมวินัยเมื่อมาใหม่ๆนี้จะต้องมาทำความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสมัครสมานสามัคคีร่วมกันสรรสร้างคุณงามความดีประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีให้งามให้ก้าวหน้าดำรงพระศาสนาศึกหาลาเพศออกไปก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของศาสนาท่านทั้งหลายมาใหม่ในธรรมวินัยบางท่านเคยอยู่อย่างสะดวกสบายพอมาบวชแล้วจะรู้สึกว่าเหมือนทรมานริดรอนสิทธิเสรีภาพจนเกินไปเพราะความไม่เคยชินการบวชนี้ในสมัยพุทธกาลสมัยโบราณนู่นคนออกบวชส่วนมากจะเป็นคนเบื่อโลกจะเป็นคนผ่านโลกเบื่อความซ้ำซากจำเจเบื่อชีวิตที่ละเหเร่ร่อนอยู่ในวัฏฏะเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารจึงพากันมาบวชเพราะนั้นในสมัยแรกๆไม่มีพระวินัยพระอรหันต์1,250รูปที่มาประชุมกันในวันมาฆะที่ป่าไผ่ยังไม่มีสิกขาบททางพระวินัยเพราะท่านเหล่านั้นไม่สามารถจะสร้างปัญหาขึ้นมาได้ท่านอิ่มทางโลกเบื่อโลกผ่านโลกมานานแล้วแสวงหาหนทางที่สิ้นสุดแห่งปัญหาแสวงหาหนทางที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เห็นว่าธรรมวินัยศาสนาเป็นหนทางออกที่ดีที่สุดท่านเหล่านั้นจึงออกมาจึงมีชื่อว่าปัปพัชชังที่เราเรียกว่าบรรพชาอุปสมบทบรรพชานั้นแปลว่าออกจากบ้านจากเรือนไม่มีพ่อไม่มีแม่ปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการทั้งหมดนั่นคือเรื่องราวในอดีตแม้พวกเราปัจจุบันก็ขอให้เข้าใจอย่างนั้นไว้ก่อน3เดือนนี้ก็ขอให้เข้าใจอันนั้นไว้ ตอนเช้าเราทำวัตรสมิงปะกาวติพมจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชิวาสมาปันังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือตัวศาสนาในพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นมีสิกขาและธรรมสิกขาก็คือสิ่งที่จะต้องฝึกฝนอบรมสิกขาและธรรมคือสิ่งที่ต้องฝึกฝนอบรมกายวาจาใจความเป็นอยู่เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเพราะนั้นการที่เราออกมาบวชในสมัยปัจจุบันนี้จึงแตกต่างกันหน่อยในสมัยโบราณโบราณสมัยพุทธกาลโน้นออกมาด้วยความเบื่อหน่ายซ้ำซากจำเจมีความมุ่งหวังตั้งใจแสวงหาทางออกทางหลุดทางพ้นจากทุกข์จากปัญหาแต่พวกเราเป็นประเพณีในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าโยหัวบรมโกศได้ตราออกมาเป็นกฎหมายเขียนเป็นราชกิจจานุเบกษาห้ามไม่ให้รับกุลบุตรของเหล่าข้าราชการอำมาตย์ข้าราชการผู้ที่มีอายุครบบวชแล้วยังไม่บวชรับราชการผู้ที่จะรับราชการในสมัยนู้นถ้าเป็นลูกของอำมาตย์ราชการอายุครบบวชแล้วยังไม่บวชเขาไม่ยอมรับประเพณีนั้นก็เริ่มเกิดขึ้นแม้ลูกผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการพ่อแม่โบราณเราก็มีความปรารถนาอยากจะให้ลูกได้บวช1 พรรษาผู้ใดจะเรียนจบวิชาการชั้นสูงมีหน้าที่ตำแหน่งเป็นเสนาบดีเป็นอำมาตย์เป็นราชการชั้นผู้ใหญ่ถ้าหากยังไม่บวชเขาก็ไม่เรียกว่าบัณฑิตเพราะจะเรียนเจนจบวิชาการศาสตร์ใดๆในโลกวิทยาศาสตร์แพทย์ศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ใดๆก็ตามสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกพวกเหล่านี้เป็นบัณฑิตอันนี้ว่าวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตอย่างนี้แพทย์ศาสตร์บัณฑิตสมัยก่อนเขาไม่เรียกไม่ยอมรับแต่บวช3 เดือนศึกออกไปเขาจึงเรียกว่าบัณฑิตพูดบัณฑิตเนี่ยมันพูดหลายคำก็เหลือแต่ปลายของมันบัณฑิตเขียนเป็นทนามบุญโทบัณฑิตคนไทยก็เลยออกเสียงทนามบุญโทเป็นททหารก็เลยว่าบัณฑิตต่อมาก็ตัดบันออกเหลือแต่ทิศสึกออกไปก็เป็นทิศทิศตัวนี้มาจากบัณฑิตบัณฑะแปลว่าปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตอิตะแปลว่ามีบัณฑะกับอิตะเอามาต่อกันเป็นบัณฑิตะแปลว่าผู้มีปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตไม่ให้ชีวิตต่ำช้าเลวทรามเป็นชีวิตที่ดีงามจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมก็จะต้องดำเนินชีวิตนี้ด้วยปัญญาจึงเรียกว่าบัณฑิตเพราะฉะนั้นการบวช3 เดือนจึงเป็นประเพณีของโบราณโบราณของพ่อของแม่เรามาถ้าใครยังไม่บวชเรียกว่าคนดิบบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาสู่ธรรมวินัยเตรียมตัวที่จะเป็นบัณฑิตประการแรกการเข้ามาบวชนี้ก็เหมือนเปลี่ยนวิถีชีวิตไกลกับลิบกับที่เราเคยเป็นอยู่กินก็ไม่เหมือนเก่านุ่งห่มก็ไม่เหมือนเก่าอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนจะทำอย่างเก่าไม่ได้การเป็นอยู่การกินอิริยาบถอะไรเปลี่ยนแปลงหมดการนุ่งการห่ม อันนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกบีบคั้นสำหรับคนใหม่โดยเฉพาะในยุคนี้เราไปเรียนแบบจากฝรั่งสะดวกสบายวัตถุนิยมมากๆเข้าเราจะรู้สึกอึดอัดเพราะนั้นการบวชนี่เหมือนการทรมานถ้าเรายังจัดจิตของเราให้เข้าสู่สภาพของความเป็นนักบวชยังไม่ได้จะรู้สึกเหมือนทรมานเหมือนตกนรกทางเป็นแต่ผมขอบอกพวกคุณทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายว่าการบวชนี้เมื่อเราจัดจิตจัดใจของเราให้เข้าที่เข้าทางจะเป็นชีวิตที่โปร่งสะดวกสบายเบาเป็นวิถีชีวิตที่ดีงามมากแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมันลำบากตรงที่เบื้องต้นครั้งแรกจะรู้สึกอึดอัดขัดเคืองไปหมดตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ผมจึงอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้มาใหม่ในธรรมวินัยขอให้ท่านทั้งหลายพากันศึกษาพากันสังเกตดูคนเก่าไม่ว่าจะทำอะไรไม่นานนักดอกประมาณสัก7 วันมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทาง going on to the right way คือเดินทางเข้าที่ใหม่ๆนี้นั่งก็ลำบากกินก็ลำบากอะไรๆมันก็ลำบากมาทำความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนที่อยู่ที่อาศัยที่ท่านอยู่กระท่อมหลังเล็กๆท่านจะอย่าเป็นผู้มีความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองจงภาคภูมิใจที่อยู่เช่นนี้ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นอริยชนได้ค้นพบการเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติให้คิดฮอดคิดถึงพระพุทธเจ้าเวลาเราไปบิณฑบาตเวลาฉันอาหารอยู่ในบาตรในภาชนะใบเดียวเนี่ยให้คิดถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์บางองค์เป็นพระราชามหากษัตริย์พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระมหากษัตริย์ท่านเคยเล่าไว้ในเรื่องสุคุมาละสูตรที่ว่าด้วยความละเอียดอ่อนของชีวิตท่านดูก่อนที่สุดทั้งหลายตลอดเวลา3 เดือนในหน้าฝนหรือในหน้าร้อนในหน้าหนาวเราไม่ได้ลงมาเหยียบแผ่นดินเลยนางสนมนารีล้วนแต่เป็นสาวเป็นนางผู้หญิงล้วน40,000 นางขับกล่อมบรรเลงอยู่ไม่มีผู้ชายปนเลยไม่มีบุรุษเลยอาหารพระบิดาของเราพระเจ้าสุทโธทนะทรงให้อาหารแก่ทาสกรรมกรด้วยข้าวสาลีอ่อนนุ่มกับเนื้อสัตว์อย่างดีแก่ทาสแก่กรรมกรจะกล่าวไปใหญ่ถึงการเป็นอยู่ของเราความอุดมสมบูรณ์สุขุมารชาติละเอียดอ่อนของท่านแต่เสร็จแล้วเมื่อมาบวชท่านก็อุ้มห่มผ้ากาสาวพัส3 ผืนอุ้มบาตรเที่ยวขอทานเขากินเลี้ยงชีพคามาคามมังปูราปูรังแต่การเป็นอยู่ชนิดนี้ท่านบอกว่าอปิรัชเชนตังวรังประเสริฐกว่าพระราชาผู้ครองแคว้นจักรพรรดิความเปลี่ยนแปลงจากพระราชวังลงมาสู่ความเป็นอยู่ในป่าในดงท่านไม่มีกุฏินะตอนที่ท่านบวชใหม่ๆจนตรัสรู้นี่นะเวลาตลอด6 ปีไม่มีกระท่อมน้อยๆอยู่เหมือนเรานี่เวลาใดท่านรู้สึกอึดอัดที่หลับที่นอนให้เอามือลูบกระท่อมน้อยๆประเสริฐดีกว่าสมัยพระพุทธเจ้าเรานะ เอามือลูบบังโอ้ยดีกว่าพระพุทธเจ้าเฮาบวชเนาะแต่ก่อนท่านอยู่แต่ในป่านอนอยู่ใต้โคนไม้ตรัสรู้อยู่ใต้โคนไม้นั่นแหละพวกเรานี้บวชมาก็มีคนทำกระท่อมแม้จะเป็นกุฏิโมบายกุฏิเล็กๆ เคลื่อนที่ได้ก็ให้ภูมิใจเถิดนี่คือมูลมังสังขยามรดกพระพุทธเจ้าท่านเตรียมไว้ให้เราให้เราระลึกนึกถึงบุญคุณคนที่สร้างกระท่อมหลังเล็กๆให้เราอยู่ไฟฟ้าถ้ามันไม่มีก็เอาเทียนไปจุดวันหลังค่อยพิจารณาต่อเติมกันค่อยๆวิวัฒนาการเมื่อเราบวชใหม่ๆหน้าที่ที่รีบด่วนทางวินัยเป็นสิ่งที่จะต้องรู้อุปัชฌาย์ท่านคงได้บอกมาแล้วแต่คิดว่ามันคงจะเป็นภาษาบาลีเกินและพวกท่านก็จะไม่รู้วันแรกเมื่อท่านบวชสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิต4ประการอุปัชฌาย์ก็จะบอกบิณฑยาโรปโภชนังปปัชฌังนิสายตถะเตยาวชีวังอุสาโหกัลลานิโยเรื่องอาหารการกินไม่ต้องเป็นห่วงนะเมื่อพวกท่านทั้งหลายบวชมาแล้วเป็นสากยะบุตรลูกของพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องห่วงนะจงอุ้มบาตรเที่ยวขอทานเขากินถ้าไม่มีก็ทำอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตยาวะชีวังอุสาโหกัลลานิโยถ้าไม่มีก็หากินอย่างนี้กันไปจนตลอดชีวิตนี่คำความเข้าใจเบื้องต้นว่าเรื่องกินก็หมดจะต้องไปทำไร่ทำนาพรุ่งนี้จะได้กินอะไรไม่ต้องคิดได้เวลาก็อุ้มบาตรเที่ยวขอทานทำตนเองให้เหมือนโคเขาขาดคือง่วงเขาหลอนง่วงเขาหลอนแดงจึงคืนย่านห่อนหยาสิไปสิไปสาดไปแสวกะย่านเก็บห้าบวชนี่เขาไปในบ้านให้ขึ้นง่วงเขาหลอนเธอจงทำตัวเหมือนโคเขาขาดอย่ายึดถือชูงวงไปสู่ตระกูลอย่าถือเนื้อถือตัวว่าเราบวชแล้วประเสริฐสูงสุดกว่าผู้อื่นไปเถิดก้มหน้าก้มตาสำรวมถ้าเขาขี่รถผ่านมาเราไปบิณฑบาตกันเขาขี่มาแรงๆนะเขารีบบางทีแย่งคนโดยสารกันเหยียบน้ำเหยียบตมเหยียบโคลนกระเด็นกระเซ็นกระสายขี่ตมฝ่งใส่ให้คือว่าข้าเจ้าเฝ้าเนาะอยากนำกิเลสตัณหาหยาดกันอยู่กันกินเนาะอย่าไปคืดเขียดคืดสั่งก้มหน้าสำร่วมยางไปฮัดเจ้าของให้อ่อนน้อมถ่อมตนให้โง่ลงสมดตนหนึ่งฝนแห่งดีเมื่อเราทำตัวของเราให้ต่ำที่สุดมันหมดที่จะต่ำเดี๋ยวมันจะสูงเองแม่น้ำสาครมหาสมุทรแม่น้ำสายใหญ่ๆน้ำทุกสายไหลลงไปหามันเพราะมันทอดตัวของมันให้ต่ำที่สุดมันจึงทำให้น้ำสายอื่นไหลไปหามันคนเราเมื่ออ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ยกหูโชว์หางคุณงามความดีทั้งหลายจะไหลไปหาพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดไหลซึ่งคารวะตาไกลห่างจากพระสัทธรรมมาเหมือนฟ้ากับดินผู้ใดไหลคารวะตาคือขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนจะดีจะเก่งอยู่เรื่อยนั้นจะไกลห่างจากธรรมการเป็นอยู่เรื่องอาหารท่านก็สอนให้เราหมดความสงสัยความเป็นห่วงกังวลใจว่าจะได้อยู่ได้กินอย่างไรไปขอเอามือคำหัวโล้นบ่อยๆบวชใหม่โอ้บวชแล้วเนาะนี่อ๋อมีวรรณะบ่ได้เป็นทหารบ่ได้เป็นตำรวจบ่ได้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นนายไม่ได้เป็นเศรษฐีเป็นลูกของพระพุทธเจ้าไม่ภาคภูมิใจ เป็นการไม่ประมาทเอามือลูบหัวโล้นบ่อยๆบ่นเลยว่าสัตว์เวลามันคิดเหมือนชาวบ้านเอามือจับผ้าเลื้องมาดูเอามือคลำหัวโล้นเครื่องนุ่งห่มไม่ต้องห่วงปังสกุระจีวลังปัพพชังนิสัยยตถะเตยาวะชีวังนุ่งห่มผ้าบังสกุลถ้ามันไม่มีคำว่านุ่งห่มผ้าบังสกุลหมายความว่าไปเที่ยวเก็บเอาที่เขาทิ้งแล้วเอามาซักมาย้อมนุ่งห่มเราไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้บ้านเมืองกราบไหว้เคารพเชิดชูบูชากลัวจะอดจะอยากเอามาถวายบิณฑบาตนุ่งห่มผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าสีอันนี้พูดเท่ากันใช้คำว่ายาวะชีวังอุสาโฮกัลลานิโยจงภาคเพียรพยายามในเรื่องราวอันนี้ตลอดชีวิตคำว่าตลอดชีวิตหมายถึงว่ามันไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเป็นห่วงจงไปหาเก็บเอาสิ่งที่เขาทิ้งผ้าที่เขาทิ้งปังสะกูลาดไปว่าผ้าคลุกฝนเอามาต้มเอามาซักเอามาตัดมาเย็บมาย้อมนุ่งห่มเดี๋ยวนี้เรามีอยู่เป็นอติเลกลาภแล้วเรามีเราก็เลยไม่ต้องไปหาเก็บต่อมาที่อยู่ลุคะมูละเสนาสนังปัพพชังนิสายะตัทเตยาวะชีวังอุสาโฮกัลลานิโยที่อยู่อาศัยไม่ต้องห่วงนะเธอบวชแล้วอาศัยอยู่ตามโคนไม้อยู่น้ำเหงาใหม่เด้ออุสาโฮกัลลานิโยยาวะชีวังภาคเพียรจนตลอดชีวิตเราก็ไม่ได้ภาคเพียรในเรื่องนี้เพราะมีแล้วกุฏิน้อยๆขันยูเงาไม่ได้ไปยังสิอยู่บ่ได้กุฏิหน่อยๆสำนักการบวชของเรา3เดือนไม่มีใครบังคับเราบวช ด้วยความสมัครใจบวชเพื่อสนองตอบความปรารถนาบุญคุณของพ่อของแม่3เดือนในบวชให้เลิกๆถ้าทำให้ดีๆอาจจะได้บุญได้กุศลยิ่งกว่าคนบวชเป็น10ปี20ปีขอให้เข้าใจไว้ว่าเรื่องความจำเป็นเรื่องกินเรื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเรื่องยารักษาโรคหมดปัญหากินจะไปขอทานกินนุ่งห่มถ้าไม่มีผ้าก็จะไปหาเก็บที่เขาทิ้งมาซักมาย้อมที่อยู่ที่หลับที่นอนไม่มีก็จะอยู่โคนไม้แต่นี่เรามีแล้วกุฏิน้อยยารักษาโรคเอาทีนี้อาตมากับผมเข้าใจว่าคงไม่มีโอกาสกินปูติมุตตะเพสัตสังปปัชังนิสายะยาวะชีวังอุสาโฮกัลลานิโยบวชแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยอาศัยยาปูติมุตตะฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่านี่พูดเอาปลายมันนะความจริงยังมีอีกมูดคูดเท่าดินพูดอย่างนี้ต้องคิดถึงโบราณสมัยก่อนพระอยู่ลำบากอยู่ในป่าในดงจะไปไหนมาไหนก็เดินไม่มีรถราพาหนะวัดไม่มีที่มุงที่บังดีงามอย่างนี้พระสมัยพุทธเจ้าพุทธกาลอยู่ในป่าในเงื่อมผาในถ้ำท่าหน้าฝนภาษาบาลีว่าตะเงื่อมผาคูหาแปลว่าถ้ำชาวบ้านสงสารอยู่ใกล้ไร่ใกล้นาเขาก็ไปมุงกระเทิบหัมมิยะอัตโยคะอัตโยคังเรือนมุงแถบเดียวเพลิงหมางอนหมาแงนเขามุงให้ก็ไปอยู่นอกจากนั้นก็เงื่อมผา อันมันเป็นเชเวิร์บหลังจากนั้นก็ถ้ำเช้ามายังไม่ห่มผ้าเราเอาผ้าคลุมผ้าบ่าจีวรผ้าบ่าสะพายบาตรเดินออกไปไปถึงใกล้ๆบ้านอุปจารคามอยู่ในชายแดนเขตบ้านก็ห่มคลุมเที่ยวบิณฑบาตอาหารเขาก็ใส่ไปในบาตรพอได้อาหารนั้นแล้วก็เดินออกมาออกมาพ้นหมู่บ้านก็เอาผ้าออกห่มฟุ่มเฟือยไม่ได้เพราะมันมีน้อยอดอยากเอาผ้ามาอาจจะเอามาพาดบ่าหรือมาผ่านคอแล้วก็เดินไปสู่ที่อยู่บางทีไกลมากไปไม่ถึงเวลาจะหมดก่อนก็นั่งฉันตามทางตามโคนไม้ริมฝั่งคลองหนองน้ำพระสมัยโบราณลำบากมากแต่ท่านเหล่านั้นก็สามารถค้นหาอริยจริยธรรมบรรลุธรรมได้พวกเราขออย่าถือว่าลำบากนะเราอยู่กันอย่างนี้ส่วนยามเจ็บไข้